तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma az Édes Indiában két beszélgetést hallhatnak majd. Először azt a telefoninterjút hallhatják, amit Padmanabha Swamival készítettem ma délelőtt. Bizonyára emlékeznek még rá, hiszen néhány hete járt nálunk itt a stúdióban is. Ő hindu szerzetes, és sok-sok évtizede él Ausztráliában és Indiában, Maharashtra államban lévő ashramjában. Október hava, vagy ahogy a hinduk nevezik, az ennek nagyjából megfelelő időszakot Kartik hava, a legszebb vallási ünnepek és zarándoklatok ideje Indiában. Ekkor van a híres Diwali, ami karácsonyunk hangulatát idéző mécsesek ezreivel köszöntötte ünnep, és ekkor van a Govardhanhegy felemelésének ünnepe is, a Govardhana Puja is. Ez a hegy nem messze található Vrindávantól, ahol az isteni Krishna töltötte gyermekéveit. A Govardhana hegyen legeltette a teneket, játszott a pajtásaival és bujkált kedvesével Radharanival. Így ez a hegy minden bizalmas titkának tanúja és őrzője lett. És ez a hegy volt az is, melyet Krishna, hogy megvédje Indra haragjától faluja népét, esernyőként maguk fölé emelt. Ma ezt a hegyet zarándokok ezrei járják körbe, s így emlékeznek meg a megtestesült Isten csodálatos tetteire. Padmanabha Swami szombaton egy védikus tűzáldozatot mutat be, melynek második része a Govardhana hegynek szól, első fele pedig a hindu bibliának, a Bhagavad Gita-nak szóló áldozat. Erről beszélgettünk. Végül pedig Leveles Zoltánt hallhatjuk, aki ezúttal a nyugat-indiai Nashikból, a Godavari folyópartjáról jelentkezett. Mai zenénk a következők, először Zakir Husseint hallhatjuk, a Padmanabha Swamival folyó beszélgetés alatt Lata Mangeshkar énekeli a Bhagavad Gita verseit, utána pedig Nitya Sri Mahadeva a Govardhanról énekel. a telefonnál Padmanabh Swami, aki talán emlékeznek, néhány hete volt a stúdiónkban a vendégünk. Ő az, aki Indiában, Ausztráliában él nagyon hosszú ideje, magyar származású, és hál' Istennek azért még jól beszél magyarul, bár egy kis akcentusa azért már van. És egy nagyon szép és fontos dologról szeretnénk beszélni, ugyanis ünnep nem csak Magyarországon van, ugye nálunk most október 23-a a forradalomnak az emlék ünnepe van pont ezen a napon ma, de Indiában az egész október hónap ünnepekkel teli, és szombaton Padmanabh Maharaj egy kettős ünnepet szervez. Az egyik a Bhagavad Gita-nak az emlékére egy jagja, egy védikus áldozat, tűzáldozat lesz bemutatva, a másik pedig a Govardhan hegy fölemelése, Govardhan Puja, ami szintén egy nagyon fontos hindu vajsnava ünnep, ez lesz délután vidéken. Kedves Padmanabh Swami, mik ezek az ünnepek, és mi a jelentőségük? Ahogy említetted, két dolgot fogunk csinálni, ami fontos, megmondom őszintén, nem csak számunkra, hanem más lények számára is fontos. Mert a jagjáknak, vagy a úgynevezett, hogyan mondjam magyarul, tűző, imádat, ez a tűzáldozat, ugye? Tűzáldozat, az a védikus elvek szerint az emberiség számára mind lelki és anyagi szinten kedvező. Tehát lehet összehozni egy olyan helyzetet, egy olyan kozmikus helyzetet, ami által az emberiség ezáltal kedvezőbb helyzetbe jut, mind szellemi fölemelkedésbe, és mind anyagi fölemelkedésbe. Tehát javítjuk a karma, az egy karma tisztító áldozat, igen. Tehát és úgy érzem, hogy Magyarország erre igenis ráfér, ez a karma tisztító, mert nagyon Szent István óta csak ez az ország csak szenved, és más nincsen. És ezért úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok Magyarországon, és ezt csinálom a majdnem világon mindenütt, főleg Indiában, gyakorlom, de bárhol, ahol lehetőségem van rá, ezt megteszem, és elég jó eredmények vannak. Tehát egyéni célokra is valaki betegségbe szenved, szellemi, vagy olyan szellemben megtámadták, mert olyan is van, sok ember nem is benne, pedig van. Vagy egészség szempontjából a környezet megtisztítás, a karmatisztítás, főleg a karmatisztítás, akik belekerülnek ebbe a folyamatba, úgyhogy hogy szamszkára, ceremónia, az nagyon besegít az életükbe, hogy az előmenet az életbe, a sikeresebb életvitelbe belesegít, hogyha ezt be része tudna. Tehát vannak olyan szerencsések, hogy aki ezt meg tudja csinálni, ezt a tűz áldozatot, vagy ezt a jagját, úgy hívjuk a szanszkritul, és részesülhet ennek. Miből áll egy ilyen áldozat? Hogy néz ki? Hát először is meg kell csinálni úgy egy havá, tehát azt a helységet, azt a területet, ahol ez a tűz áldozat van. A áldozat az a szent gí, tehát mi a tisztított vajat áldozunk, a gabonát, ami az is szimbolikus, a termékenyítés, a gazdagsághoz, a tisztasághoz. Az oltár, ez három lépcsőből áll, ilyen négyszögletes fölépítmény, lépcsőzetes. Az első lépcső az a tamagúna, a második a rajagúna és a harmadik a szatvagúna. A tamagúna az a tudatlanság állapota, az mindenek a szenvedésnek az oka, az alapja. A minden szenvedés a tudatlanságból van. A második a rajagúna, a hevesség természete, ami ugyanúgy előremenetelt jelent az anyagi szinten, és összekapcsoljuk azért bizonyos fogikat a szenvedés kötőerejébe. Szenvedés, erős vágyak, igen. Ugyan vágyak, tehát leküzdése, ez a szimbolikus, ezeket kell leküzdeni. És a harmadik a jóság természete, ahol már több megértés, szeretet van, együttérzés, a közös együttműködés a más lényekkel, ahol az erőszakmentes, harmonikus van a kozmikus, makrokozma és mikrokozommal, önmagával, a belső béke, boldogság kialakításával, ami elvezet, úgy hívják, hogy szudaszatva a transzcendens állapot az, ami a belső tér, a tűz maga belül, a transzcendentális állapot elérése. Tehát így van fölévizve. A másik meg, hogyha van másik megfelelő, és a Brahma Vishnu Mahesh. Brahma az a teremtő, Vishnu aki fenntartja, és Shiva aki elpusztítja a negatív elemeket, a tudatlanságot. Brahma megteremti a jóságot, Vishnu fenntartja a jóságot, és Shiva az elpusztítja a tudatlanságot. Tehát, de szimbolikusan több lehet jelentőség is van, még beszélni róla, csak ez az alapjában ez eszem elég a kedves hallgatóknak, hogyha ezen a, hogy megismerik ezt a dolgot, és hogyha akarják keresni még több információt, rendelkezés állnak könyvek meg internet. Az áldozatban résztvevők és a brahmanák, papok körülülik ezt a tüzet, ilyen módon csinálják a ceremóniát. De itt nagyon fontos az, hogy itt a Bhagavad Gita van a középpontban. Már azt fogják elmondani közben. Igen, hát a Bhagavad Gita-t Isten saját maga mondta el 5000 évvel ezelőtt a Arjunának, aki reprezentál bennünket, mint lelket. És ez az igazság, ez Istentől saját maga szájából ered. Ezért ez kozmikus tudás. Nincsen benne semmi olyan, ami emberi természetű, ami talán úgy, hogy hibára alapozna, hibáról alapulna. Tehát az Isten az tökéletes, az emberek azok meg tökéletlenek. És a tökéletlenségük abban rejlik, hogy illúzióban vannak, hajlamosak a csalásra, hibát követnek el, és az érzékszerveik nem tökéletesek. Igen. Tehát már a viszonyuk is megkérdőjelezhető egymással, meg a világgal, a megértéssel. És ezeket a hibákat az ember sikerüljön megoldani, tisztában tegyen, ezért kell olyan információt, olyan lelki dolgokkal foglalkozni, ami eredetileg saját magától, Istentől ered, aki mentes ezektől a úgynevezett feltételek között dolgoktól. Ennek a folyamatnak a vita áldozatnak az a célja, hogy az a szanszkrit szavak, ami kozmikus szavak, ami Isten saját számából erednek, hatást gyakoroljanak magunkra, az elménkre, a lelkünkre és a környezetre, kisugározza, és ezáltal olyan légkör teremtsen meg, mint egy mennyei légkör, egy tiszta légkör, ami mentes mindenfajta negatív behatásoktól. Tehát az ember, a léleknek a fölemelkedéséről van szó. Ez egy hosszú folyamat, mert a Bhagavad Gita az 18 fejezetből áll, és az elsőtől elkezdjük a 18-asig. 700 vers van a Bhagavad Gita-ban, és minden vers, tehát vers közé beszúrunk egy verset, amit kiválasztottunk a 700 versből, tehát ismételjük, minden vers közé egy kiválasztott verst beszúrunk. És ezt úgy hívják, hogy... Gyakorlatilag az duplája akkor a versek. Igen, duplája, tehát 700 vers plusz 700. Igen, szutják, hogy igen, ismét, úgyhogy szamputa, szanszkritul. Azt a vers, amit kiválasztunk a 700-ból, felerősítjük, tehát megerősít, igen, és így lesz, annak a versnek lesz hatása a közönségre, akik részt vesznek, és ezáltal ugye a környezetre is erős befolyással tud, tehát rendelkezik. A Bhagavad Gita 4. fejezet 31-es versében rámutat arra, hogy áldozat nélkül nem élhet az ember boldogan ezen a bolygón, vagy ebben az életben. És mit mondhatnánk akkor a következő életünkről? Tehát reinkarnáció van, attól függetlenül, hogy valaki elfogadja, hogy nem fogadja el, teljesen mindegy. Mert a kozmikus rend az független az egyéni véleménytől. Tehát attól, hogy valaki nem hisz a napba, attól még a nap fel kell minden nap. Ugye? Tehát vele, hogy később mondja a napnak a létezését, vagy nem, a nap figyelmen kívül hagyja ezeket a véleményeket, ezeket az objektív véleményeket, mert Isten az szubjektív, és nem objektív. Vannak alapigazságok, ami megkérdőjelezhetetlen, de nem lehet megkérdőjelezni. Ha azt teszik, hát annak az egyénnek a káráról. Tehát akik pozitív beállítottságok, azok igazán élvezik ezt a világot, és akik negatív, azok szenvednek. És hát az ők saját maguk idézik elő, hogy úgy gondolkoznak, mert az elme csak egy gépezet. Teljesen mindegy az elmének, hogy most pozitívan gondolkodik, vagy negatívan, mind a kettővel dolgozik tökéletesen. Hogy milyen impulzus tesz be az elméjébe, hogyan látja a világot, a fölépítésére, az egésznek, magádnál, mindenki magában indul ki. Ugye? Tehát, mert az minden lény egy kozmikus lény, tehát egy kis kozmosz. És most viszonyítja a nagy kozmoszhoz, a univerzumhoz, Istenhez, magához, az már az ő kis karmája, vagy ahogy felépítette azt az elmét arra, hogy eljusson egy olyan felismeréshez, hogy az örök lét, az örök tudás, az örök boldogság. Tehát áldozat nélkül se anyagi szinten, se lelki szinten nem tudunk erőlépni ebbe a világba. Tehát ezért is születtünk, áldozatra születtünk, ha tetszik, ha nem, mert minden nap kell áldozatot hozni ahhoz, hogy előre lépjünk. Így És van. az is ugye érdekes, itt hadd szúrjam közbe, hogy ha az ember magában tiltakozik, hogy én nem akarok senkinek szolgálja lenni, mégis mindenki valakit szolgál, Így van. A barátját, a szeretteit, a kutyáját, az államot, így van. A macskáját, mindent. Nekem ez természetes igazán. Igen. Ezt, amúgy is jó, természetes, csak nem tudatosodott. Tehát azért kell ezzel a ilyenfajta lelki dolgokkal tudatosítani az, hogy lelki lények vagyunk, örök lények vagyunk, és arra születünk, hogy szeretett teljes szolgálatot tegyünk minden lény felé, és Isten felé, Isten felé is. Mert őből áradtunk ki, mint ahogy Isten is azt teszi, anélkül, hogy elvárása lenne bárki felé is. Tehát állandó folyamatos szeretet nyilvánul meg őtől le. És hát ugye ebbe kell belekapcsolni ebbe a folyamatba, hogy bármit is teszünk, azt tegyük önzetlenül, igó nélkül, mindenfajta elvárás is nélkül mindenki felé a környezetünkben. És akkor így lehetünk boldogok. És az, hogy a más nagyon alapvető fontos, hogy legyünk tisztelettel minden létforma felé, tehát élőlény felé, legyen az növény, vagy állat, vagy ember. És az, hogy legyünk tisztelettel, ami alapvető, ahogy a szenvedést elkerüljük, hogy fogadják el mindenkinek a hitét, hogy miben hisz a vallás, és mit gyakorol. Mert ez egyéni választás, vagy csoportos választás, és nem lehet ráerőszakolni senkire, semmire az ő egyéni szemléletét, erőszakkal. Mert az, hogy amiben ő hisz, az úgy gondolja, hogy az jó, és akkor ezért mindenkinek azt kell elfogadni, ez helytelen. Most milyen szempontból nézi azt, vagy gondolja azt? Isten szempontjából, vagy maga szempontjából? Nagyon sokan visszaélnek Istennel, mert használják, hogy hát az Isten akarata. Hát miben indul ki magából? Vagy ki mondta, Isten mondta neki, vagy hangokat? Ha? Lehet, hogy a szellemektől jönnek. Tehát, vagy a szkizofén elmétől. Ugye? Igen. Tehát ez a nagyon komplikált dolgok. Ha le tudnánk ezt az egészet az emberiség számára, tehát, hogy tanuljunk belőle, már sok ezer év itt élünk, millió év is itt élünk a világban, és mindent tanultuk, hogy legyünk tisztelettel mindenki felé, és legyünk toleránsak. Mert ha toleránsak vagyunk, akkor automatikusan el tudjuk viselni egymást, máskülönben nem. Mutatnál akkor egy mantrát is? Igen, tehát a mantra, amit majd fogunk használni, az a 18-as fejezetből van, és a szanszkritul így szól. Manmanábhava madhabhaktó, madhyágy máma namaskuru, mám évisezi szatyamté, prdjáné, priósimé. Ez a 1865-ös vers, és így szól magyarul. Gondolj mindig rám, légy az én hívem, imádj engem, és anyáld tiszteletedet előttem, és így kétségtelenül el fogsz jutni hozzám. Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy. Tehát minden lélek, kivétel nélkül, bármilyen beállítottságú is legyen, vagy bármilyen fajhoz, valláshoz, szektához, amit el tudsz képzelni, az mind kedve számára, mert őből, Istenből árad ki. Tehát Isten nem tesz különbséget egyik lélek és a másik lélek között, vagy egyik valláson, vagy a másik vallás között. Hogyha már így tagozódik az ember, vagy hisz Isten, vagy nem hisz Istenbe. Neki teljesen mindegy, mert minden lélek ő számára kedves, és türelme, Isten türelmes, hogy végre megértik egy napon a helyzetüket. És akik megértették, azok képesek utána ebbe a folyamat belekerülni, hogy emlékeznek, gondolj rám. Emlékezés, a gondolj rám az, hogy emlékezünk Istenre, azért vagyunk itt. És végül visszajutunk abba a világba, abba a lelki világba, ahol mentes a dualizmustól, mentes a szenvedéstől, mentes a haláltól, mentes az öregedéstől, és az örök boldogság világa, ahol végre szabadok lehetünk. Trayi vidya mam sumapa utapa. Ez akkor körülbelül milyen hosszú ideig fog tartani? Igen, hát ez elég, hogy hívják, ez egy maraton program. 3,5 órába fog kerülni. Aki ebbe részt vesz, az, az átgyúrja magát, tényleg egy megtisztító folyamat, mert három és hullan ülni a fenekén valaki, nehez elég hosszú. De hát ezért vagyunk itt, hogy mondtam, hogy áldozatra születtünk, ha? És aki képes ebbe a folyamat belekerülni, 100%-os lesz eredményen. Én bizonyítom, nagyon sok ember, aki bele volt, nem volt gyerekük, évekig lett gyerekük, szellemi problémájuk voltak, elme problémájuk, meggyógyultak, és nagyon sok más, amit gazdaságilag föllendültek, a szegényből, tehát a szegénység változott, tehát gazdagabb lett, vagy igen. A másik, amit egy ezután következő jagja, az még mindig ebben benne lesz, hogy összehoztam Magyarországnára, vagy összehoztunk egy másik kedves szemjász barátommal, Tétha Maharadzsa, ott írtunk egy közös lélektisztító imát Lugaston ebbe az évbe Magyarország számára. És az így szólna. Mert szükségünk van rá az, hogy ezt a borzalmas karmát megtisztítjük. Elbeszítjük 70% az országnak, 60% a lakosságnak. Hát az nem egy jó karma, azt hiszem. És tovább ez a rossz karma, sajnos ez még mindig ott van. Tehát elmondanám gyorsan, hogyha meghallgatnátok. Igen. Jó? Istenünk, ébresz fel a magyar lelkeket testpedésből, reményt hozó napvilágra, az igaz ős Isten szeretetre, s legyél te nemzetünk vezérlő Istene. És akkor mondom utána ezt, hogy Om Namo Bhagavate Vasudevaya. És akkor öntjük a, hogy hívják, a Gita a tűzbe. Gyújtsd meg a szeretet oltalmazó lángját a cserben hagyottnak, a megtévesztetnek, a becsapottnak, a megkínzottnak, kiknek szívén sötét félelem lett urrá, kiknek szíve áldás gyűlöletre kiállt, olcs ki a harag és gyűlölet parazsát, s bódító kies vágyaintól, ó Úrunk, tisztíts meg a szeretet ölésében. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. Ó édes Urunk, a magyarok Istene, alázattal kérjük, s imádkozunk érte, hadd legyen egységes nemzet a te néped, a tőlünk nemzetek igaz példaképe. Hadd nyerjünk vissza ősi hitünket benned, legyél akaratunk dicső teljessége. Vezérel minket belső megbékélésre, s a világbéke üdv elnyerésére. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. Segíts bennünket, hogy cselekedetünkben s lélekben maradjunk hozzád mindig hűek, szavaink tisztán és őszintén csengjenek, hogy egyenlően tiszteljünk minden lelket. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. A földi nemzetség között teremts békét, óv határainkat és az otthon melegét, az ég angyali nyissák a kapukat, igéid minden lényhez eljuthassanak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. Legyél a mi szívbéli apánk és anyánk, égi oltalmunk és egy kedves jóbarát. Örök tudás adó legfelsőbb lelki üdv, kit legjobban szeretünk, a mi Istenünk. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. Oltalmaz népednek fiait, lányait, apraját, nagyját, nemzetünk kultúráját, legyél te az imánk éltető napsugár, szöveket átjárő örök gondoskodás. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. És végül, tartsd össze szorosabban a te népedet, hogy zenghessünk nemzedékről nemzedékre mérhetetlen isteni dicsőségedet, csillagok ragyogják be szent neveidet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Svaha. Tehát ez lett ez a Bhagavad Gita után, és utána jön a másik fő attrakció, a Govardhan Puja, tehát a Govardhan megemlékezés. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Megemlékezünk arról, hogy Krishna, aki még a Gitában is megígérte Arjunának, az, hogy ha feladja a mindenfajta földi vallás, amit az emberek teremtettek, hoztak össze, Arta, Káma, Dalmi, Moksa, amit múltkor beszéltünk már, a legutóbbi beszélünk alkalmával, És csak hódjon meg ő neki egyedül. Ne? Azt mondja, hogy szarvadalma, pedig jövje már mékam szaranom rögya, antám szama pávér, jó, moksa is a mászucsaha. Tehát 1866 vers a Bhagavad Gita-ba. Azt mondja Krisna, hogy hagyj fel a vallás minden változatával, és hódol meg egyedül én előttem. Én megszabadítalak minden bűnös visszatástól, ne félj. Tehát ez szóval is hozzákapcsolódik ez a Govardhan megemlékezéshez, mert ott is azt történt, hogy egy karmikus bejátszás volt, ott azoknak az embernek, akik ott éltek, Indra, vagy Zeus, aki földüzödött ezek az emberek ellen, akik eltértek a filistenség imádattól, és a listenség legfelsőbb választották az ima a középpontjává, így ezáltal az a félisten meg akarja őket büntetni. Tehát... El tudjuk helyezni, ez jó 5000 évvel ezelőtt volt Vrindávanban, ami ma is egy mindenki által felkereshető hely, ahol Vrindávan, ahol Krishna, amikor megjelent a Földön, a gyermekkorát töltötte. Igen, és hogy megvédje ettől az Indrától, a félisten királyának a haragjától, ettől a karmától, felemelt egy hatalmas hegyet, mert egy hatalmas esőzést zűzött erre az emberekre, ezek a falusi emberekre. Mind Indra, igen, és el akart őket pusztítani. Azért, mert eltértek attól a folyamattól, ami már évtizedekkel követtek, tehát fölismerték Istenség lehető személyiséget az imádatát, és nem egy félistenbe próbálták azt a szeretetet táplálni, és Krisna felemelte azt a nagy hegyet, és mindenki az állatjaival, az emberek alá mentek annak a hegynek, és fönt adott a hétapon keresztül történt ez az esőzés, ez az áradat, és megmentette őket a következményektől. Tehát erről emlékezünk meg, hogy Isten maga személye jött le a lelkivilágból, hogy megmentse az ő szerető híveit ilyen misztikus formán, mert itt mondja a Bhagavad Gita-ba, hogy aki kizárólagos odaadással mindig engem imádnak, transzendentális formában szintába, azoknak elhozom, amire szüksége van, és megőrzöm, miük van. Tehát ami azt úgy kell értelmezni, hogyha az ember meghozol Isten legfelsőbb személyiségének, mert Isten az egy, akkor megvéd mindenfajta problémától, nehézségektől a világban. Tehát ez is az a szimbólumú az egésznek, ennek a vadnak felemelésének, hogy ha a szimbolikusnál, hogyha meghozunk Istennek, akkor ő megvéd bennünket mindenfajta szenvedéstől, és erre emlékezünk meg. Ezt a Govardhan hegyet, ezt ugye ma Indiában még ugyanúgy meg lehet találni, és az emberek oda is járulnak. Igen, igen, igen. Hát abban az időben, amikor ez történt, akkor Govardhan, ez a hegy, ez nagyon hatalmas hegy volt, most már csak 80 láb magas. Tehát annyira, tehát az idők volt annyira eltett le, tehát a magassága csökkent. Hát ez most egy, ez hogy miért történt, ez egy másik dolog, most ez nem féltalan ebbe a probléma vele. Tehát akinek van kíváncsi, azt az interneten keresztül megismer, vagy pedig fölhívhatja a civil rádiót is tudakozódhat. Így van? Így van. Ez a két program, ez mennyire nyitott? Hisz ezek szombaton lesznek, most csütörtök van. Igazából, ha valaki azt mondja, hogy ő is szeretne részt venni ezen az áldozaton, közvetlenül megteheti ezt. Igen, megteheti. Eljöhetnek kunszállásra. Igen, kunszállásra, Hunyadi utca 28-an, és eljöhetnek. 9-9-kor kezdődik. Tehát, hogyha közel laknak, vagy bárhol Magyarországon, és vennék a fáradtságot, nagyon szívesen látjuk őket. A telefont, a rajtot keresztül, hogyha fölhívnak téged, nagyon szívesen rendelkezésre állunk. Kedves Számi, nagyon köszönjük a beszámolót, és sok sikert kívánunk ehhez, és sok sikert kívánunk magunknak is, hisz valóban azt hiszem, hogy a jó karma az mindannyiunkra erősen ráfér. Igen, igen, és hát én kívánom, hogy a magyarok Istenem a magyarokat megáldja jobb karmában, azt hiszem nagyon szükségünk van, és meg azáltal, hogy Isten, tehát azáltal, hogy ezt a dolgot csinálunk, tehát jó kívánságot kívánunk másokra, magunkat is áldjuk. Giridhara Gopala, Giridhara Gopala, Bala Giridhara Gopala, Bala Giridhara Gopala, Bala Giridhara Gopala. Telefonnál Leveles Zoltán, Indiából. Halló Zoltán! Nasikban vagyok, az pedig nagyjából 200 kilométerre található Bombaytől, a Godavari folyó partján. Godavari folyó pedig India 7 szent folyóinak egyike, a leghíresebb szent folyó a Ganges, Yamuna, Indus, Kaveri, Narmada és a Godavari, ez volt 6, és a 7. pedig a Sarasvati, ami már csak föld alatti folyó. A medve az egyrészt jószervételről is kivehető, másrészt pedig ásatásokkal is alátámasztható, hogy merre folyt a Sarasvati folyó. Na most ez a Godavari folyó, ez Nashiktól nem olyan túl messze, talán egy 50-60 kilométerre, Trimbakban ered. Voltam a forrásánál is a folyónak. Nem egy olyan, nem egy ilyen impozáns látvány, mint mondjuk a Ganges vagy a Yamuna forrása, hiszen ezek magasan a Himalájában erednek. A Godavari pedig hát nagyjából, nem tudom, talán 1000 méterrel a tengerszint felettről. A Godavari folyó partján másikban óriási zarándoklat zajlik, különösen októberben, amikor a zarándoklat szezon kellős közepén vagyunk. Tegnap volt a Radakund megjelenési napja, ma is nagy ünnep van, és annak ellenére, hogy ugye hétköznap van, mégis sok-sok ezer ember van itt a Godavari folyó partján. A Radakund ünnep Vrindavanhoz kötődik, ami azért onnan jó pár ezer kilométerre van. Ezért a fő ünnep az természetesen a Radakund partján közvetlenül tartandó, és ilyenkor a Radakund megjelenési napján, a Radakund partján éjfélig óriási tömeg van, és éjfélkor szoktak fürdőt venni az arándokok. Most itt a Godavari partján pedig a nagy tömeg az nagyon szép látvány, ahogyan fürdőt vesz, szent fürdőt. Családok érkeznek, sokszor lehet látni több generáció együtt, akár 3-4 generáció is, és a fürdésnek a szertartása is gyönyörű látvány, ahogyan a feleség először megfürdözi a férjet, aztán a férje a feleséget, és akkor következnek a gyerekek. És hát ezzel azt fejezik ki, hogy az ember egyrészt nem csak úgy belecsap a közepével, hogy én megérkeztem a Szent folyóhoz, aztán fejest ugrok, hanem először jön a felajánlás. Virágot ajánlanak fel, füstölőt, aztán magát a folyóvizet, és aztán végül, amikor az ember a másikat fürdeti meg, ezzel azt fejezik ki, hogy nem arról van szó, hogy csak én fogom a vizet és magamra locsolom. Persze azzal sincs semmi gond, de ezzel, hogy az embert megfürdetik mások, ezzel még ez egy érdekes gyakorlat, amikor is az ember megtapasztalja azt, hogy mindent kapunk az életbe. Tehát semmit sem birtoklunk, semmi sem az enyém, minden az egy ajándék. Az egész élet egy ajándék, az egész föld golyó egy ajándék, a levegő egy ajándék, és így a víz is egy ajándék, amikor a szent fürdőt veszem, és ezt tapasztalhatom meg, amikor az embernek mondjuk a felesége a fejünkre. Önti azt a szent folyónak a vizét. Te, mint egy hindu szerzetes, nyilván felkészültél ezekből a témákból, de akik ott egyszerűen részt vesznek a fürdésben, a szent fürdőben, azok maguk is így gondolják? Tehát ezt átélik valamiképpen? Nézd, azok az emberek, akik eljönnek, ide zarándokolnak egy szent folyónak a partjára, ők azért azok az emberek közé tartoznak, akik tartják a tradíciójukat. Most nyilván lehet a tradíciót úgy is tartani, hogy csak szokásokat átveszük, és mindenféle tartalom nélkül, és biztos, hogy van ilyen is. De én úgy látom, úgy érzem, amikor itt vagyok a folyó partján, és látom a hömpölygő víz mellett a hömpölygő tömegeket is, hogy itt egyfajta komoly meggyőződés van. Itt látni olyanokat is, hogy a halotti szertartás, a halott égetés után a család idejön, és akkor csinál nekik a pap egy áldozatot, és aztán a hamvaknak egy részét, amit magukkal hoznak ide a hamvasztó területről, azt egy ünnepélyes szertartás keretén belül öntik bele a folyóba, és hát oda mentem egy ilyen családhoz, persze a legnagyobb tisztelettel és alázattal, hogy ne zavarjam őket, de még pontosan mégis mi történik, és gyönyörűen elmagyarázta, hogy most miről van szó. Tehát én úgy vélem, hogy itt az emberek, amikor megjelennek, akkor tudják, hogy miért jönnek ide. Tudják, hogy a folyónak tisztító hatása van. Nem csak azért, mert mindig tiszta vizet hoz magával, és elmossa a koszt, amit mered bele, hanem azért is, mert a szent folyó spirituális tisztító energiával is rendelkezik, és a bánatunkat is minden rossz érzésünket is elmossa magával, sőt, hogyha az ember kint jogázik a folyó partján, akkor a folyónak a kisugárzásában és a közvetlen környezetében is tapasztalható ez a megújuló energia. Merre fogtok tovább menni, és egy hét múlva honnan fogsz jelentkezni? Orissa felé indulunk, és ott fogunk eltölteni néhány napot, egy nagyon érdekes... Orissa az pont az ellenkező irányba van, már át kell szelnetek megint keresztbe Indiát, ugye? Igen, 2000 km-rel odébb, a keleti partvidéken található Orissa, és amikor indultunk a Ferihegyről, akkor nagyon érdekes volt, hogy összetalálkoztunk a konzullal, az indiai budapesti konzullal, és meghívott magához, aki orisszai egyébként, és nagyon sejtelmesen mondta, hogy hú, hát akkor megnézzük a Jagannath templomot is. És hát tudva levő dolog, hogy a Jagannath templom indiai emberek mehetnek be, és hát hiába vagyok én hindu szerzetes, mégis külföldi vagyok, vagyis hát európai, és nem engednének be. És akkor mondtam neki, hogy hát nagyon szívesen megnézni vele, de hát engem nem fognak beengedni. És akkor mondta, hogy azt még majd meglátjuk. És nagyon nagy izgalommal várom ezt az orisszai találkozást, a konzullal való találkozást, és kíváncsi vagyok, hogy mi volt ez a sejtelmes, meglátjuk az ő részéről. Köszönjük szépen, addig mi is izgatottan várjuk, hogy ez megtörtént-e, és hát egy hét múlva megint hallunk rólad, remélem. A jó utazást! Köszönöm szépen! Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.